महाभारत वन पर्व षडशीत्यधिक द्विशततमोध्याय। प्रहस और धूम्राक्ष के वध से दुखी हुए रावण का कुंभकर्ण को जगाना और उसे युद्ध में भेजना। मार्कण्डेय उवाच ततः प्रहस्त सहसा समभ्येत्य विभीषणम् गदया ताड़यामास विनद्य रणकर्कशः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर युद्ध में निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास पहुंचकर गर्जना करते हुए उन पर गदा से आघात किया। सतया भी हतो धीमान गदया भीम वेगया नाकंपत महाबाहुर हिमवानी वसुस्थिर। भयानक वेगशाली उस गदा से आहत होकर भी बुद्धिमान महाबाहु विभीषण विचलित नहीं हुए, वे हिमालय के समान सुस्थिर भाव से खड़े रहे। ततः प्रगृह्य विपुलां शतघंटां विभीषण अनुमंत्र महाशक्तिं चिक्षेपास्य शिरः प्रति। तत्पश्चात विभीषण ने एक विशाल महाशक्ति हाथ में ली जिसमें शोभा के लिए 100 घंटियां लगी हुई थी। उसे अभिमंत्रित करके उन्होंने प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। पतंत्या स तदा वेगा द्राक्षसो स निवेगया हितोत्तमांगो ददृशे वातरुग्न इव द्रुमः। विद्युत के समान वेगशाली उस महाशक्ति का वेग पूर्वक आघात होते ही राक्षस प्रहस्त का मस्तक धड़ से अलग हो गया और वह आंधी के द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी दिखाई देने लगा। तम दृष्ट्वा निहितं संखे प्रहस्तं क्षणदाचरम् अभिद्युद्राव धूम्राक्षो वेगेन महता कपिन। निशाचर प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख धूम्राक्ष बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा। तस्य मेघोपमं सैन्यम आपतद् भीमदर्शनम् दृष्ट्वैव सहसा दृणारणे वानरपुङ्गवा। मेघों की काली घटा के समान भयानक दिखाई देने वाली उसकी सेना को आते देख सभी श्रेष्ठ बाणर सहसा भयभीत होकर युद्ध से भाग चले। ततस्तान सहसा तीर्णान दृष्ट्वा वानर पुंगवान निर्ययौ कपिशार्दूलौ हनुमान मारुतात्मजः। उन भयभीत प्रमुख बाणरों को सहसा पलायन करते देख कपि केसरी मारुत नंदन हनुमान जी धूम्राक्ष का सामना करने के लिए आगे बढ़े। तम दृष्ट्वावस्थितं संखे हर्य पवनात्मजम् महत्या त्वरया राजन् संध्यवर्तन्त सर्वशः। राजन पवन कुमार को युद्ध के लिए उपस्थित देख सभी वानर सब ओर से बड़ी उतावली के साथ लौट आए। ततः शब्दो महानासे तुमलोलोम हर्षण राम रावण सैन्यानाम अन्योन्यम अभिधावताम। फिर तो एक दूसरे पर धावा बोलती हुई श्री राम तथा रावण की सेनाओं का अत्यंत भयंकर रोमांचकारी कोलाहल आरंभ हो गया। तस्मिन् प्रवित्ते संग्रामे घोरे रुधिर कर्दबे धूम्राक्ष कपिसैन्यं तद्रावयामास पत्रिभिः। उस घोर संग्राम में धरती पर रक्त की कीच जम गई थी। उसी समय धूम्राक्ष अपने बाणों से उस वानर सेना को खदेड़ने लगा। तम स रक्षो महामात्रम आपतंतम सपत्नजम सपत्नजेन पति जग्रा हनुमान तरसा पवनात्मज। तब शत्रु विजयी पवन नंदन हनुमान ने अपनी ओर आते हुए उस विशाल काय राक्षस को बड़े वेग से धर दबाया। तयोर युद्धम अभुद्घोरम हरि राक्षस वीरयोः जिगीषतो युधान्योन्यम इंद्र प्रह्लादयोरिव। उन दोनों बानर तथा राक्षस वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे इंद्र और प्रह्लाद की भांति युद्ध करके एक दूसरे को जीतना चाहते थे। गदाभि परिघैश्चैव राक्षसो जज्ञवान कपिम कपिश्च जज्ञवान रक्ष सस्कंध विटपैद्रुमैः। निशाचर धूम्राक्ष ने गदाओं तथा परिघों द्वारा कपिवर हनुमान जी को चोट पहुंचाई और हनुमान जी ने उस राक्षस पर तने और डालियों सहित वृक्षों से प्रहार किया। ततस्तमति कोपेन सास्वं सरथ सारथिं धूम्राक्षम अवधित क्रुद्धो हनुमान मारुतात्मजः। तन्नंतर मारुत नंदन हनुमान जी ने अत्यंत कुपित हो घोड़े रथ और सारथी सहित धूम्राक्ष को मार डाला। ततस्तम निहतम दृष्ट्वा धूम्राक्षम राक्षसोत्तमम हरियो जात संभ्राम संभा जघ्नुरन्ये च सैनिकान। राक्षस धूम्राक्ष को मारा गया देख अन्य वानर तथा भालुओं को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और वे उत्साहपूर्वक राक्षसों को मारने लगे। ते वध्यमाना हरिभिर् बलिभिर्जित काशिभिः राक्षसा भग्न संकल्पा लंकामभ्य पतन भयात। विजय से उल्लसित हुए बलवान वानर वीरों की मार खाकर राक्षस हताश हो गए और भय के मारे लंका की ओर भाग चले। ते विपत्य पुरम भग्ना हतशेषा निशाचरा सर्वं राज्ञे यथावृत्तम रावणा जन वेदयन। मरने से बचे हुए उन निशाचरों ने भग्न मनोरथ होकर लंकापुरी में प्रवेश किया तथा रावण के समीप जाकर युद्ध का सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन कर दिया। श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्य प्रहस्तम निहतम युधि धूम्राक्षम च महेश्वासम ससैन्यम वानरर्षभैः सुदीर्घमिव निःश्वस्य समुत्पत्य वरासनात् उवाच कुंभकर्णस्य कर्मकालोऽयमागतः। उनके मुख से श्रेष्ठ वानर वीरों द्वारा युद्ध में सेना सहित प्रहस्त तथा महाधनुर्धर धूम्राक्ष के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक से भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर वह अपने श्रेष्ठ सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अब यह कुंभकर्ण के पराक्रम दिखलाने का समय आ गया है। इत्येव मुक्त्वा अभिवधैर्वादित्रयेष महास्वनैः शयानम् अतिनिद्रालुं कुंभकर्णम् अबोधयत। ऐसा कहकर रावण ने अत्यंत उच्च स्वर से बजने वाले भांति भांति के बाजे बजवाकर अधिक नींद लेने वाले सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया। प्रबोध्य महता चैनम यत्नेनागत साधसः स्वस्थमासीनम अभ्यग्रम विनिद्रम राक्षसाधिपः ततो ब्रवीद्दसग्रीव कुंभकर्णम महाबलम धन्योऽसि यस्य ते निद्रा कुंभकर्णे यमेदृशे। महान प्रयत्न द्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए राक्षस राज रावण ने जब महाबली कुंभकर्ण स्वस्थ शांत तथा निद्रा रहित होकर बैठ गया तब उसे इस प्रकार कहा, भैया कुंभकर्ण तुम धन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है। या इदं दारुणाकारं न जानीषे महाभयम् एष तीर्त्वाणवं राम सेतुना हरिभिः सह अवमन्येहन सर्वान् करोति कदनं महत मया त्वपहृता भार्या सीता नामास्ति जानकी। हम लोगों पर जो यह अत्यंत दारुण एवं महान भय उपस्थित हुआ है इसका तुम्हें पता ही नहीं है। यह राम सेतु द्वारा समुद्र को लांघकर हम लोगों की अवहेलना करके वानरों के साथ यहाँ आ पहुँचा है और राक्षसों का महासंहार कर रहा है। मैंने इसकी पत्नी जनक कुमारी सीता का अपहरण किया था। ताम ने तुम स इहा जा तो बद्ध्वा से तुम महानवे तेन चैव प्रहस्तादिर महान स्वजनोहत। उसे वापस लेने के लिए ही राम महासागर पर पुल बांधकर यहाँ आया है। उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनों को मार डाला है। तस्य नान्यो निहन्तास्ति ताम्रते शत्रुकर्षण सदंसितोभिर्निर्याय त्वमद्य बलिनाम्भर रामादीन समरे सर्वाज्जहि शत्रुनरिन्दम। शत्रुसूदन तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उसको मार सके। बलवानों में श्रेष्ठ वीर तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आज कवच धारण करके निकलो तथा राम आदि समस्त शत्रुओं का समरभूमि में संहार कर डालो। दूषणावर जो जैव चैव भद्रवेग प्रमाथिन तौ त्वाम बलेन महता सहितावनुयास्यतः। दूषण के छोटे भाई भद्रवेग और प्रमाथी अपनी विशाल सेना के साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इत्युक्त्वा राक्षसपति कुंभकर्णम तरस्विनम संधिदेशेति कर्तव्यम भद्रवेग प्रमाथिनौ। वेगशाली वीर कुंभकर्ण से ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने वज्रवेग और प्रमाथी को युद्ध में क्या क्या करना है इन सब बातों को समझाया और उनके पालन का आदेश दिया। तथे तुक्त्वा तुतौ वीरौ रावणम दूषणानुजौ कुंभकर्ण पुरस्कृत्य तुंडम दीर्यजतु पुराण। दूषण के वे दोनों वीर भाई राक्षस से रावण से तथास्तु कहकर कुंभकर्ण को आगे करके तुरंत नगर से बाहर निकले। इति श्री महाभारते वन परमणि रामोपाख्यान परमणि कुंभकर्ण निर्गमने षडशीत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कुंभकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 286वां अध्याय पूरा हुआ।